deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Life is trouble, only death is not. To be alive is to undo your belt and look for trouble. Açık Radyo 94.9 frekansında Deniz Aşırı Ortam'dan Bozcaada'dan gerçekleştirdiğimiz yeni bir Deniz Aşırı programıyla daha tekrar karşınızdayız. Bu hafta benim için çok özel misafirlerim var. Fatih ve Antula Arnavut'la birlikteyiz. Arvanitoğlu. Yanlış söyledim, kusura bakmayın. Ne olur. Yıllardır yanlış bildiğim bir soyadını bana düzeltmiş oldunuz bu arada. Arvanitoğlu ile birlikteyiz. Benim çok sevgili Antula teyzem ve Fatih amcamdan bahsediyoruz burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Beni kırmadınız ve birlikte program yapıyoruz sizle. Şu anda buradayız. Sizin hikayenizi alabilir miyiz? Yani adada doğdunuz diye biliyorum ben. Ve hani, ne zaman kaç yılında doğdunuz? Bugüne kadar neler oldu? Hayatınızla ilgili kısaca hikayenizi geçerseniz sevinirim. 1944 yılında 13 Temmuz Bozcaada'da dünyaya geldim. Babamın adı Karalambo, annemin Aferdidi ve kardeşimin Dimitro Çali. İki kardeş. İki kardeştik, evet. Ben 2 sene Türk okulunda okudum. 3. sınıfta geçince 2 ay sonra Rum okuluna devam ettim. Bozcaada'da. Bozcaada'da Rum okulu yeni açılmıştı. Ege Oteli'nin olduğu yeri mi söylüyorsunuz? Ege Oteli Türk okuluydu. Evet. Orada yok Fatih. Ege Oteli olan orada okuduk 2 sene. 3. sene 2 ay okuduk. Ondan sonra Rum okuluna geçtik. 4 sene Rum okulunda okudum. 6 sınıf vardı Rum okulunda. 3 dil okuyorduk. Türkçe, Rumca ve Fransızca. Fransız ekolü okutuluyordu o zaman demek ki Rum okullarında. Evet, 3 dil. 3 dil. 12 yaşında okulumu bitirdim. Peki derecesiyle. 13 yaşında terzi olarak... Terzi çırağı, evet. Terzilik 2 sene öğrendim. 15 yaşıma kadar. Hiç bilmiyordum bunu sizde. Evet. Çok güzel. Terziliğim çok güzel benim. Yani çok el işlerindeki hünerinizi çok iyi biliyorum ama hiç terzilik yaptığınızı bir dönem bilmiyordum. Evet. Tabii konu olmadı. Konuşmadık hiç Deniz. 20 yaşından nişanlandım. Fatih amcayla. Fatih ile, evet. Adada karşılaştınız değil mi onu? Adada. Evet, 2 sene nişanlı kaldık. 2 seneden sonra evlendik. 1966 yılında, Ocak 30'unda Fatih ile evlendik. Çok mutluyuz. Adada evlendiniz. Adada evlendik. 39 kış akşamı. 30 Ocak. Tabii. 30 Ocak kış. Tabii. Evet. Hem de çok soğuk. Çok soğuk bir gündü. Evet. Hatta çalgıcılar İmroz'dan geldi. Gemi çalışmıyordu. 10 gün burada. Bizim düğünümüz bir hafta sürdü. 8 gün. Müthiş. 8 gün evde çalgıcılar çalıyordu. Gökçeada'dan çünkü geldiğini söyledi. Gökçeada'dan geldikleri için her hafta bir düğün oluyordu. Bizim düğünümüz en son olmuştu. Ocağın 30'unda. Hava da çok soğuk olduğu için gidip gelmediler şeyler, çalgıcılar. Çünkü hava soğuk olur diye bir daha gelemeyiz haftaya. Bir hafta nasıl olsa adada düğün olacak. Kaldılar. Dayım da çalgıcıydı, santur çalıyordu. Dayım çok güzel. İki kemancı Gökçeada'lı. Pazartesi gününden başladılar. Pazartesi akşamı evde başladı çeyiz ötülemeye, çeyiz sermeye. Bir dahaki pazartesiye kadar, pazar günü düğünümüz oldu. Pazartesi sabahı geldiler, damadı kaldırdılar evden. Arkadaşlar, sadıçlar, çalgıcılar hepsi el öpmeye. Anne, baba, kaynada, bütün akrabaların evinde. Pazartesi akşamı saat 9'da damadı eve getirdiler ve salı günü gittiler evden. Adadan, pardon, çalgıcılar. Yani tam 8 gün düğünüm, çok güzel bir düğün oldu. Evet. Peki adada o zaman mesela müzisyen yok muydu Gökçeada'dan getirdiniz? Dayım yalnız, dayım vardı. 2 kişi daha vardı ama onlar yani güzel çalmıyordu. Hmm. Evet. Ekseri düğünlerde Ezine'den geliyorlardı. Çok güzel çalgıcılar. Fakat biz dayım olduğu için dayım da kazansın bir şeyler. Gökçeada'dan 2 kemancı getir. Ama çok güzel yani. Keşke çok ben güzel de olsaydım. Zaman makinem olsa hemen. Lise'de 2 kardeş İstanbul'da turkuazda çalıyorlardı. Çok güzel. Evet. Bir çocuğumuz mıydı? Oldu 1970 senesinde bir oğlumuz oldu. Ana sınıfından liseye kadar Türk okulunda okudu. Mükemmel bir şeysi vardı, konuşması. Yani bir Türk çocuğundan daha çok güzel konuşuyordu. Çünkü gramerle biliyordu, evet. Çok sevdiğim bir arkadaşımdan evet. bahsediyoruz aynı zamanda. Evet. Evet. Liseye kadar Türkçe okudu. Evet. Tamam işte çocuğumuzun şeysi. Ondan evet. sonra Yunanistan'a gitti. Evet. Askerlikle ilgili gittiğini hatırlıyorum. Yok değil. Ha, biz Avustralya'ya gidecektik. Avustralya'ya gidecektik. Evet. Ve Andon'u Yunanistan'a götürdük. Çünkü muayene, asker muayenesi yapılınca gidemezdi. O da o dönemde biz gidecektik. Mecbur olduk çocuğu Yunanistan'a götürmeye. Geçip alacaktık Yunanistan'dan. Evet. Şimdi çocuğumuzu Yunanistan'da bıraktık. Avustralya'ya gidecektik. Oradan geçip alacaktık Andon'u. O zaman Avustralya'da çok zorlukla gidiliyordu. Ama benim kardeşim ailenin son ferdi olarak kaldığım için adada alabiliyordu. Ben de kocamı ve çocuğumu alıp gidecektik. Fakat Fatih annesini bıraktığı için adada Fatih son ferdi değildi ailenin. Onun için Avustralya hükümeti bizi kabul etmedi. Ve böylece gidemedik. Oğlumuz Yunanistan'da kaldı. Biz de adada gidip geliyorduk. Oğlumuzun evet. yanında. Evet. Sizin Avustralya'ya gitme isteğiniz neydi peki? Yani buna neden karar vermiştiniz? Şimdi artık ada boşalmıştı. Herkes gitmişti. Ben gençliğimde hiç adada kalmak istemedim Deniz. Yani bana her gün evimize dönerci geliyordu. Damat adayları evet. Fakat hiç kimseyi istemedim. Aklım hep Avustralya'ya gideceğim. Çok istedim gitmeye. O dönemden beri olan, sürekli gidilen bir ülkeydi Avustralya evet, değil mi? Evet, evet. Benim teyzem vardı orada. Akrabalarım çok. Teyzeme gitmek istiyordum. Fakat kısmet olmadı. Bütün ailem gitti. Akrabalarım gitti. Annem, babam, kardeşim gitti. Ben adada kaldım. Evet. Kaldığım için de pişman değilim. Tabii ki. Çok mutluyum. İyi bir evliliğim var. Çok mutluyuz. Tek üzüntümüz çocuğumuzun ölümü. Evet. Müthiş bir arkadaşımızdı gerçekten. Çok. Evet 29 yaşında oğlumuzu kaybettik. Evet ve o günden sonra bambaşka bir hayatla artık başka bir acı boyuta içinde işte evet, yaşıyoruz. Evet, onu üzerine pek fazla konuşmaya gerekti. Yok. O zaman ruhu şad olsun diyoruz. Benim de çok sevdiğim bir dostumdan. Seni çok severdim. Evet, benim çok yakın bir arkadaşımdı. Çok seviyordum seni. Ben de bu hisler karşılıklıydı. Birlikte olduğumuz bir arkadaşımdı. Birlikte büyüdüğümüz bir arkadaşımızdı. Sevmediğin sen yoktu. Evet. Herkesi severdi. Evet. Herkes de onu severdi çünkü herkes, çok iyi bir insandı. Çok iyi. Ve ben çok şaşırmıştım onun Türkçesi karşısında. Biz tanışmamızı hatırlıyorum da. Evet. Yani adın ne demiştim? Basketbol sahasında. Larry Bird'e benzerdi bu arada. Dinleyicilerimizden birçoğu bilirler. Amerika'da Boston Celtics'te oynayan 33 numarasıydı. Müthiş bir basketbolcudur Larry Bird. Boyuyla, posuyla da tipiyle de gözlüğü ve çok severdi basketbolu. Surat çok ifadesiyle çok Bird'ü andıran bir arkadaşımdı. Adın ne dediğinde Andon cevabını aldıktan sonra o kadar şaşırmıştım ki yani hiç Andon hiç beklemediğim bir cevaptı orada. O konuştuğu Türkçeyle Türkçeyi kastederek söyledim. Çok ve basketbol sahasında gelişen, yeşeren müthiş bir arkadaşlığımız oldu. Daha sonra denizlere taşıdık onu. O Yunanistan'a gittikten sonra da sadece bir kere görüşebildik. Geldiği zaman görüştük. O zaman müthiş birbirimize sarıldığımızı hatırlıyorum. İsterseniz onu da bu şekilde andıktan sonra tekrar ruhu şad olsun diyelim. Ve şimdi bir müzik arası verelim. Ardından tekrar devam edelim sohbetimize. Oldu. Şimdi sizin çok sevdiğiniz bir parçayla devam edeceğiz. Sotiri Bello seslendirecek bu parçayı. Onaftis. Onaftis'in hikayesini parçayı dinledikten sonra sizden dinleyelim lütfen. Şimdi bu parçayı dinliyoruz hep beraber. Los trominantes Açık Radyo 94.9 frekansında Deniz Aşırı Ortam'dan Bozcaada'dan gerçekleştirdiğimiz Deniz Aşırı programına program konuğumuz Antuda teyze ile sohbetimizle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Müthiş bir parça dinledik. Onaftis. Onaftis ilk programda benim Açık Radyo'daki Deniz Aşırı programına başladığım ilk programda Ahmet Talay'ı konuk ettiğim programda çaldığım ilk parçaydı. Programa bu parçayla başlamıştım. Antuda teyzeyi de Ahmet abi ve Asuman ablanın arabasında bu parçayı dinleyip yıllar evet. sonra hatırladığınızı evet, söylediniz. Evet. Gençliğimizi hatırladık. Ne kadar mutlu oldum ben de evet, inanamazsınız. Evet, gençliğimizi. Çünkü ben gençliğimde bu şarkıyı dinliyordum. Gramofon vardı evimizde. Bu plakta devamlı aklıma geldiği zaman galiba fudun basındaydım. Onaftis'i dinliyordum. Çok güzeldi. Müthiş. Peki Onaftis evet. ne diyor? Yani dinleyicilerimiz de dinlediler az evvel. Bize en doğru ağızdan bunu anlatırsanız çok sevineceğim ben. Sizin söylediğiniz şekliyle evet. Söylüyorum ben. Bir gemi Pire'den uzun bir yolculuğa çıkmış. İçerideki gemici aklını hep karada bırakmış. Karadakilerde. Karadakinde hatta bırakmış. Evet. Kaptan dümende, diğerleri makine dairesinde. Bizim gemici geminin güvertesinde ah çekiyor. Bir esmer kız için ah çekiyor. Diğer gemici ona düşünme, ah çekme, haklı olduğunu biliyorum. Böyle fırtınaları biz de geçirdik diye yaklaşıyor. Parçanın içinde ki sözler evet, içerisinde kaptanlar ve tüm gemiciler hepimizin derdi var. Böyleyiz biz bütün denizciler diye de bitiyor. Onaftis de bu anlamda gemici evet. Anlamına geldiğini evet. çok güzel bir şekilde anlamış oluyoruz. Gerçekten müthiş bir parça ama çok değil mi? Çok güzel deniz, çok güzel ve çok, anlamlı yani. Çok çok. Manalı olan bir şey. Evet, hep o günlerde bu müziği çok ciddi bir acı beslemiş tabii. Bu parçada da onu gözlüyoruz ki evet. bu diğer acılı parçaların arasında daha az acıyı hisseden bir parça. Aslında en azından aşk acısını. Evet. Şeyi yani manası. Evet. Sevda çekenin Fatih. Sevda bu sevdalıydı. Evet. Evet. Sevdalının onun için böyle ah çekiyordu güvertede de. Evet. Şimdi bunu dinledik ve geride bırakmış olalım. Biraz o günlerdeki adaya sizin 1944 yılında doğduğunuz zamandan öncesine de bakalım. Sizinkiler de burada doğdular herhalde. Yani sizin evet. kökeninizi de ben bu anlamda anlamak ben istiyorum. Ben Deniz 5 nesil biliyorum. 5 nesil biliyorsunuz. Evet. Müthiş. Ondan öncesini ondan zaten... öncesini tabii bilmiyordum. Anneannem de hep anlatıyordu bize anneannem. Tabii onlar da adada doğup büyüdüler. Benim anneannem adanın baş yorgancısı, büyük bir ustaydı. Yorgancı. Yorgancı. Bütün gelinlerin ipekli yorganlarını anneannem dikerdi. Evet. Dedem de adanın şeysiydi, değirmeni vardı tepede. Evet. O buğday nasıl deniyor? Öğütüyordu. Buğday öğütüyor, evet. Evet. Un oluyordu. Adada iki değirmen vardı. İki karşılıklı tepelerde. Bir tanesi dayımın, büyük dayımın. Bir tanesi de dedemin. Dedem vefat edince küçük dayıma bırakmıştı. Fakat şimdi hiçbir değirmen kalmadı yani. Ve o üzücü bir şey. Ben çok üzülüyorum. Evet. Evet. Toplam 17 taneymiş galiba değirmen. 14 anneannem mi? Yok. Anneannem 8 taneydi. Fakat anneannemin ağzından böyle masal gibi anlatırdı bize. 6 tane değirmen vardı diyordu. bu tarafta Zafer Motel'in arka tarafında. Onlar da hepsi akrabalardı. Kuzen, dayılar, amcalar, dedik değirmen. Bu taraftaki değirmen dedemindi. Yani o da o akrabalardan. Aynı kişilerden, aynı sulalardan gelme. Bu anlamda size o zaman güzel bir müjde de vermiş olacağım belki de. Bozcaada Derneği diye bir dernek var. Akın Baran'ın 2 yıl önce başlatmış olduğu bir oluşumdu bu. Evet. Şimdi ben de o dernek içerisinde görev alan birisi olarak da size bunu anlatmak isterim. Bozcaada Derneği olarak bu değirmenlerin en azından bir tanesini şimdilik röleve çalışması bitti. Son haline yaklaşıldı konunun. Bir yıl içerisinde, en geç 2 yıl içinde değirmenin eski görüntüsüne, eski görkemine kavuşturulmasıyla ilgili bir çalışma yürütülüyor. Ama adanın süsüydü. Evet, bu anlamda çok zaten. Çok güzeldi. Ama yaparlarsa bu çalışma. Yani o zaferin arkasında çok evlerin içinde kalır. Evet, zaten öbür taraftaki yapılıyor. Evet, tabii. O şimdi şu anda Özcan Hanım'ın değil mi? Özcan Hanım'dan kiralandı. Bozcaada Derneği Özcan Hanım'dan kiraladı. Zaten Özcan Hanım da Bozcaada Derneği'mizin bir üyesi. Evet, sağ olsun bila bedel onu kiraladı. Dernek bu anlamda o değirmeni adanın girişindeki görüntüye... Televizyonda görüyorum Yunan adalarında. Böyle gözüm kalıyor o değirmenlerin güzelliğine. Ne kadar güzel değil o mi? O kadar güzel. Santorini de filan müthiş, müthiş. Yalnız Santorini'de değil, daha çok adalarda bulunuyor. Tabii, tabii, tabii. Hepsinde bulunuyor. Bakımlı. Güzel. Ne akşam bir yerde gösterdiği 4 tane, onlar çok güzel. Santorini, Mantorini, 5 tane. Yok, o da güzel. O hepsi güzel Fatih, evet. Hepsi güzel. Sonra bizim de oldu arada. Evet, inşallah, inşallah. Çünkü adanın süsüydü. Süsüydü onlar gerçekten. Şimdi o değirmenler bambaşka bir şekilde polente fenerinde artık çağın değişmesiyle başka bir şeye hizmet ediyorlar. Şimdi gene 17 tane değirmenimiz var ama onlar artık elektrik üretiyorlar. Evet, evet. Bir iki patrona çalışıyor yani. Evet, bütün adaya çalışırdı. Tabii. Burada iyi çıkarırdı, onu yapardı. Çünkü eskiden hazır ekmek yoktu, buğday ekmeği yiyorduk mesela. Evet, ama görüntü olarak onlar da güzel. Evet, onlar da güzel. Temiz enerjiyle bunu çözebiliyor olmak ada içinde müthiş bir gurur kaynağı. Tabii ki. Bu anlamda. Tabii ki. Sizin hikayenizde kalmıştık. Dedelerinizi 5 kuşak bildiğinizi söylemiştiniz. Sonra laf hemen dağıldı tabii. Biz çünkü değirmenlere gittik. Evet. Konular konuları açıyor tabii. Evet. Ona geri dönelim isterseniz. O 5 kuşak neler yorgancıydı dediniz anneanneniz. Anneannem. Anneanneniz. Ve dedem de değirmenci. Değirmenciydi. Evet. Ve orada un öğütülürdü. Evet. Zeytinyağı yapılır mıydı peki? Değirmende çünkü aynı yok, taş... Yok, yalnız un için. Yalnız un. Değirmeni, su değirmeni yoktu. Yoktu. O özgârlat. Anladım. Evet. Peki adada bu o zamanlar için konuşmak gerekirse bu kadar çok buğday var mıydı? Yani... Tabii ki. Tabii ki. Hangi bölgeye ekiyorlardı? Adanın kuzey bölgesini düşünürsek... Adanın her tarafında. Her tarafında. Adanın toprağı çok verimli olduğu için her tarafta oluyordu. Çok ilginç bir şey daha gözlemledik. Bunu Haluk Şahin'le geçtiğimiz haftalarda yaptığımız programda da konuşmuştuk. O Semadire'ye gitti bir gazetecilik konferansı için. Ve onu anlattığında orada Bozcaada gibi yani buradan 50 mil kuzeyimizde olan çok yakın bir aynı iklime sahip bir adadan bahsedersek orada böyle bir bağcılık veya bu kadar ciddi tarımla uğraşmanın olmadığını söyleyebiliriz. Haluk Bey'in bana aktardıklarından yola çıkarak söylüyorum ki bugün Fatih amca programı kaydetmeden önceki konuşmamızda da Gökçeadalıların o kadar çok bağla ilgilenmediğini ve hatta Bozcaada'nın bağla bu kadar haşır neşir olmasının adanın geleceğiyle ilgili bir talihsizlik olduğunu çünkü insanların bağlarla ilgilenerek okumayı ve diğer başka kentli aktiviteleri göz ardı ederek başka bir yöne kaydığını söylüyor. Bu konuyla ilgili anlatabileceğiniz ne olabilir acaba? Diğer adalarda niye yok? Yani acaba aynı iklime şimdi adanın toprağından bizim böyle çavuş üzümü başka hiçbir yerde de olmuyor demiş. Evet, karşı kıyıda bu kadar lezzetli olmaz derler. Yok, hiçbir yerde de olmuyor yani. Yunanistan'da, Avustralya'da alıp diktiler çubuklardan olmadı. Oluyor fakat bu lezzet yok, bu koku yok, bu güzellik yok. Bu yalnız Bozcaada'da olan bir şey. Onun için millet de devamlı bağcılıkla uğraşıyordu. Bazı gençler de tabii ustalıkla, mesela adada bütün esnaflar Rum'du. Türk esnaf yoktu. Kaç yılından bahsediyoruz? Valla ben doğduğum zamandan beri desem sana. Yani 60 sene önce. Yeah, 60 sene tabii. Önce. Çünkü bizim mahallemizde, bizim mahallemiz adanın caddesiydi. Evet. Bizim sokağımız Alsancak Sokak adanın caddesiydi. Hala ana caddedir orası. Hala ana cadde ama şimdi insanlar değişti. Evet. İşler değişti. Evet. Bakkal, marangoz, ayakkabıcı, terzi, kahveci, hepsi alındı. Meyhaneci. Bizim sokağımızın ne tarafında evimizin meyhane doluydu. Bütün meyhaneler mesela. Kahvehaneler, bakkal dükkanları desen. Terziler, erkek terzileri. Türk, çok iyi ustalardı, evet. Türklerden bir şey vardı. Cahit Gürkoğlu'nun babası bakkal olarak. Hı hı. Bir de babası ölünce Cahit onu sürdürdü. Bir de şeyler, Saratepin babası. Bir ara talaylar da yaptılar biraz ama... Ya onlar kısa sürdü, evet. Kısa sürdü. Hep yani, oradaki sosyal yaşamın hep evet. Rum evet, olduğunu evet, söylüyorsunuz. Evet. Evet. İnşaat ustaları hepsi Rum'du. Marangozlar hep Rum'du. Neyse ama bir tek kese bile yok. Evet, yabancı var. Usta yoktu orada. Yani sokmazlardı bile gelseydi. Çünkü devamlı adanın ustaları çalışıyordu. Adada, ve çok güzel işçilik vardı o zaman. Evet. İşçilik o zamandı Deniz. Evet. Şimdi yapılan evler mesela ben beğenmiyorum. Doğru söylüyorsunuz. Ne sıvası sıva ne yok. Zevk yok. Zevksiz yapılıyor. Evet. Estetik yok. Estetik yok. Evet. Estetik yok. Evet. Mesela Fatih inşaat ustası. Evet. Yani bunu hep diyorum. Kocamla gurur duyuyorum. Evet. Üstünde usta tanımıyorum. Evet. Müthiş. Aa, Fatih bir evi bitirdiği zaman alıyor beni. Gel bakalım gidelim inşaata. Şöyle bir göz atıyorum. Eğer kusur gördüğüm zaman Fatih bu niye böyle oldu diyorum Fatih'e. Ama göremiyorum. Evet. Yok. O kadar güzel ki. Evet. Her şeyle. Tabii tabii. O yılların birikiminden bahsediyoruz. Aynı ustalık zamanda. Var. Tabii. Sanat. Şimdi usta başka. Sanatçı başka, sanatkar başka. Evet. Yani Fatih hem usta hem sanatkar ikisi de böyle söylüyor. Evet. Bu zaten yapılan bütün işlerde gözümüze çarpıyor ve karşılaşıyoruz bu durumla. Yani Fatih 40 senelik, 42 senelik usta. Hiçbir kimseden bir şikayet gelmedi bugüne tabii kadar. Evet. Ne kadar ev yaptıysa o kadar dost kazandık. Tabii. Bugün baktığımız zaman evet, herkes 10 yıl bu işi sürdüren başarılı sayılabilir. Çünkü insanlar... Yok ki 10 sene, 10 yok, sene yok ki. Yok, doğru evet, doğru söylüyorsunuz. O günlerde işte dışarıdan başka birinin gelme ihtimali de yoktu. Almazlardı dediniz. Ada, bizim de adaya geldiğimiz dönem içerisinden hatırlıyorum ki dışarıdan insanların kabul edilmesi ve kendi içlerine sindirebilmeleri tüm adalılar için konuşmak gerekirse çok zordu gerçekten. Evet. Çünkü bir güven meselesi vardı ilk önce. Adadaki evet, en önemli konulardan bir tanesi. Ki hala güvenli olduğunu söyleyebiliriz. Birbirimizi tanıyorduk Deniz. Evet. Herkes birbirini tanıyordu ve akrabalık noktasında insanlar birbirlerine evet, güveniyorlardı. Evet. Ki hala o çekirdek kadro gene aynı şekilde devam ediyor. Evet. Ama bu artık çekirdek kadro haline gelmeye başladı diyebiliriz herhalde. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Sokakta gördüğümüz insanları artık eskisi kadar tanımıyor olmamız da. Evet, bunu, tanımıyor. Bunun bir kanıtı olarak yani eskiden birbirimizi tanıyorduk. Rum, Türk yoktu. Bir dostluk, bir arkadaşlık vardı. Öyle ben annemden, babamdan böyle gördüm. Hala ben daha devam böyle ediyorum. Çünkü benim en sevdiğim arkadaşlarım Türk. Evet. Mesela en başta Suman Talay. Evet. Ahmet evet, Talay. Ve İstanbul arkadaşlarım, çok sevdiğim, kıymetli evet. arkadaşlarım, evet. Mesela Somer Önes, evet. doktorumuz, evet. Ülker Önes, benim ablam ve abim onlar. Evet. Evet. Ve çok kişi daha. Evet. Mesela Haluk Sayın, evet. çok iyi bir dostumuz, Belgin Hanım. Çok arkadaşlarımız var, çok sevdiğimiz insanlar var. Gemiden çıkıyorlar, geldikleri zaman Bozcaada'ya, evlerine gitmeden önce evimize gelip kahvemi ve domates reçelimi yemeden evlerine gitmiyorlar. Evet, sizdeki en önemli adetlerden bir tanesi gelir gelmez değil mi? Evet, yeter, evet. Kasık tatlısı dediğimiz kasık tatlısı domates olabilir, incir olabilir ama benim özel reçelim domates. Evet, soğuk su ile ikram ediyoruz. Misafirimize tatlansın ve devamlı evimize gelsin. Evet, müthiş bir misafirperverlikten bahsediyoruz. O güzel tabii. bir adet. Çok güzel bir ritüelden bahsediyoruz evet. aynı zamanda. İsterseniz gene bir süredir konuştuğumuzu fark ediyorum. Biz bu konuları nasıl bitireceğiz bir programda çok da merak ediyorum ayrıca. Çünkü esas konulara bir türlü giremeden birbirine paralel konularda şey yapıyoruz. Şimdi Gökçeada'dan bir parça dinleyeceğiz. Demin dinletmiştim size bu parçayı. Nipkatos isminde. Hellenik Müzik Arşiv Ensemble'dan dinleyeceğiz bu parçayı. Bunlar müzikologlar ve halkların tradisyonel kökenli müziklerini ortaya çıkarıp onların notalarını çıkartıp döküp ve evet. bu müzikleri bugün de gerçekleştirerek hayatta tutan bir çalışma gerçekleştirmişler. Yunanistan'da basılmış bir albümden dinleyeceğiz bu parçayı. Çok hoşuma gitmişti ben bu albümle karşılaştığımda. Dinleyicilerimizle ilerleyen haftalarda bu albümü yalnız başına sadece bu albümü çalacağımız bir başka program yapacağız ama size özel olarak o albüm içerisinden İmroz'dan bir parça dinleyeceğiz. Nipkatos bu parçanın ismi. Dediğimiz gibi Hellenik Müzik Arşiv Ensemble'dan dinliyoruz bu parçayı. Albümün adı da çok ilginç. Hellenistik Gardiyanlar diyor albüme. Evet. Limni, Sema Direk, İmroz ve Tenedos'tan evet. bahsediyor. İşte Limni Adası, Sema Direk Adası, Gökçeada ve Bozcaada'dan bahsediyor. Bu adalardaki müziklerin köklerini inceleyen bir albüm gerçekleştirmişler. Şimdi o albümden İmroz'dan Nipkatos isimli parçayı dinliyoruz hep beraber. Dinleyelim. Thank you. Γαμπρέμου παλικάρι, γαμπρέμου τσιλιπί. Έβγας του πανατήλι να σκαζούν οι εχθροί. Γαμπρέμου παλικάρι, γαμπρέμου τσιλιπί. Έβγας του πανατήλι να σκαζούν οι εχθροί. Γαμπρός μας είναι άξιος. Γαμπρός μας είναι άξιος. Καράβιν αρματώσει, καράβιν αρματώσει. Στην Αλεξάνδρα να το πά. Στην Αλεξάνδρα να το πά. Μαλάμα να φορτώσει, μαλάμα να φορτώσει. Γαμπρός είναι το τζιμπούλι και νύφη διασημή και ο κουμπάρος είναι της πόλης το κλειδί. Γαμπρός είναι το τζιμπούλι και νύφη διασημή και ο κουμπάρος είναι της πόλης το κλειδί. Σήμερα λάμπω ουρανός. Σήμερα λάμπει μέρα, σήμερα λάμπει μέρα. Σήμερα στε, σήμερα στεφανώνεται. Σήμερα στε, σήμερα στεφανώνεται. Αιτό στην περιστέρα, αιτό στην περιστέρα. Ασπροστάθη η ράγια κι και κόκκινο κυράσι. Τα ντρόγινο που έγινε να ζήσει να γεράσει. Ασπροστάθη η ράγια κι και κόκκινο κυράσι. Τα ντρόγινο που έγινε να ζήσει να γεράσει. Açık Radyo 94.9 frekansında Deniz Aşırı programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Antula teyze ile de söyleşimize devam ediyoruz. Gökçeada'dan bir parça dinledik. Nipkatos Helenik Müzik Arşiv Ensemble'dan dinledik bu parçayı. Bu parça düğünlerde çalınan bir parçaydı. Evet, gelini giderken gelinliğini düğün günü. Onu anlatıyor. Kiliseye götürürken. Evet. Evlendikten sonra bir komşusu çıkıyor, damada çağırıyor. Çık seni millet görsün, müjdeyi ver. Evet. Seni bekliyorlar diye. Ama çok farklı bir dilden anlatıyor. Evet, yani bunu. Bazı kelimeler anlaşılmıyor, bilmiyoruz hiç. Bu anlama geliyor ki o zaman 17 aksan millik diyorsun. Arada aksan çok evet. Farklı. Çok farklı. Çok yakın aslında çok yani. Çok farklı. Bu aksan farkları adaların birbirleriyle ilgili iletişimsizliklerinden mi kaynaklanıyor acaba? Onu bilemiyorum Deniz. Bak mesela Midilli Adası'nın konuşması bizim konuşmamızla aynı. Evet, çok ilginç ama bu. Ama Gökçeada'nınki değişiyor. Evet, çok enteresan bir durumla karşı karşıyayız bu anlamda. Evet. Peki siz gençlik yıllarınızdan hatırlar mısınız? Hiç Gökçeada'ya sefer var mıydı? Midilli'ye sefer var mıydı? Onu hiç bilmiyorum. Ya, Halil amcayla bir program yaptık. Halil Yakar'la. Dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır o programı. Halil amca Midilli'ye bir dönem düzenli olarak sefer yaptığını, buradan oraya üzüm götürdüğünü ve yakacak götürdüğünü söylemişti. Olabilir. Gökçeada'ya da Yakar. Yani bu devamlı sefer değil. Biz de bir sefer ikisi gittik top oyna. Ha öyle mi? Bir sefer sayılır. Ha gemi geldiğini biliyorum Yunanistan'dan sefer olarak. İlk defa geldi. O bütün ada yaz mevsimi, bütün ada evlerde ve dışarıdaki damlarda insan kalmadı. Hepsimiz iskele başında gemiyi bekliyoruz gelsin. Yunanistan'dan yolcular çıkacak. Halil kaptan o zaman gençti. Beyaz elbiselerini giymiş, kaptan kıyafetlerini, şapkası falan. Bekliyor, gemi gelsin, evet. Motor da dönmek istendi, dışarıda ama. Ha, gemi gündüz geleceğini, gece 12'de geldi. Evet. 40 kişi gelecekti, kaptan gitti gemisiyle, motoruyla Halil kaptan yolcuları alacak. Çünkü o zaman iskele yoktu, gemi açıkta demirledi. 7 kişi geldi yalnız. Ve kaptan öfkesinden ne diyeceğini bilemiyordu. 40 kişi dediler, 7 kişi çıktı yalnız. İonion gemisi, geminin adını da hatırlıyorum. İonion gemisi ve bir defa geldi, bir daha gelmedi. Kaç yılında geldi? Aa, o zaman çocuktum. 60 yılları mı? Yok Fatih, yok Fatih. 55 falan. Yok 50. 50... 55 değil. 55 diyelim. Çünkü yine çocuktum, hatırlıyorum. Yine 10 yaşında vardım. 44 doğumluyum. İşte 10-11 yaşındaydım. Tabii bu kadar net hatırladığınıza göre o kadar olmamışsınız. O kadardım. Önceden bizim duyduğumuz bu apostol kaptan vardı. Bu Hristof Kalpana'nın Mihal gibi bıyıklı dedeleri. Eğer kendine gidip Pirin'e götürüyor Yunanistan, Midilli'de orada burada var ama yakarım ben gittiğini. Yalnız apostol kaptan değilse de Vangel Marangoz'un babası apostol Marangoz, o da gidiyordu. Yelkenli motorlarıyla gidip geliyorlardı. Tabii de burada eskiden Gökçe'de bu gemlik, Ayvalı gemileri geliyordu. Bazı İmbroz'dan Çanakkale, Bozcaada, Çanakkale, bazen Çanakkale, Bozcaada, İmbroz yapıp şey yapıyordu. Gece 12'de gelirlerdi burada. Evet. İstanbul'dan kalkan İzmir'e giden geminin de yıllarca adaya uğradığını biliyoruz ayrıca. O çok eski. Fakat en son yani ben bildiğim yani 15, 16, 17 yaşındaydım. Çünkü ben de kaç defa gittim geldim Mersin İstanbul'da. Mersin İzmir'e gidiyordu. Fakat ondan sonra Uludağ, Gemlik ve Ayvalık yolcu gemileri. İstanbul, Çanakkale, Gökçeada, Bozcaada. Evet. Babam 1960'lı yıllarda ilk kez Bozcaada'ya o Ayvalık gemisiyle gelmiş. Evet. Ve onlar da gece uğruyormuş zannediyorum. Gece. Evet. Ve adadan çok fazla bir şey anlamadan gemiye dönmüşler. Ve çok pişman. Niye Deniz? O günden niye buraya gelmedi diye. Sonradan hayatını buraya adadı çünkü. Yani bütün yaşamını hatta bizi de etkileyen yaşamı. Biz de burada büyüdük bu anlamda. Hatta bir küçük. O yüzden bilse herhalde çok daha önceden burayla ilgilenirdi ve buraya gelirdi diye düşünüyorum. Fakat ben bir sene İstanbul'dan adaya geliyordum. Ayvalık gemisiyle. İlk önce Çanakkale, Gökçeada. Sonra Bozcaada, Gökçeada'ya gittiğimizde Deniz, hiç unutmayacağım bir manzarayla karşılaştım. Hava kötü, bir poyraz hava esiyor. Tabii gemi iskeleye yanaşmıyor, iskele yoktu. Liman yoktu Gökçeada'da, açıkta duruyor gemi. Böyle büyük sandallar geliyorlar, motorlar, yolcuları alacaklar şimdi. Ve bayanları belden iple bağlayıp, paket gibi atıyorlardı motorun içinde. Motor kalktı mı geleceksin. Motor bir dalgayı motor kalktı mı hemen bayanı atıyorlardı iple. İpin ucu bir tarafta gemide bağlıydı. Ne kadar zor bir yani yaşamdan bahsediyor. Yani bunu hiç unutmayacağım hiçbir zaman. Bunu unutmam. Çok zordu. Ama Bozcaada'da öyle bir şey yoktu. Çünkü bizim denizimiz daha sakin. Evet. Bir de adanın küçük olması dolayısıyla gemiler herhangi bir rüzgar anında adanın daha değişik noktalarında, ölü noktalarına daha rahat gidebiliyorlar. Gökçeada çok büyük bir ada olduğu için bu olmuyor. Tabii. Limanı da yok. Hadan yok. Yok. Gökçeada'nın şu anda çok büyük bir limanı var. Ve yaptılar şimdi. Evet. O zaman çok yoktu. Güzel bir limanı var. Aynı bizim miskin liman gibi. Ben gittim. Evet çok yani, iyi bir liman. 17 yaşındaydım en son. Bir daha da gitmedim İstanbul'da. Yani son Gökçeada'ya o zaman gittiniz. 17 yaşından beri gitmiyorsunuz. Yok. Gökçeada'ya. Yani İstanbul'dan inerken, gelirken. Adaya gitmek maksatlı da gitmediniz. Gökçeada'ya yani çıkmadım. Geminin içinde o da gece. Merak etmediniz mi peki? Hiçbir zaman. Merak etmediniz. Bunu nasıl çünkü açıklarsın? Güzel ada olmadığını hep duyuyorum. Onun için hiç merak etmedim. Ama siz karar vermek istemediniz. Zaten benim adıma da verdiler diye düşündünüz bu anlamda demek ki. Evet, yok. İstemedim hiçbir zaman gitmeye Gökçeada'ya. Evet. Belki de adalar arasındaki bu seferlerin olmayışı belki o da evet. Çok... Yok ondan. Beğenir sefer olsa gidersin. Bakarsın sefer gidersin. Evet. Midilli'ye gittiniz mi peki? Yok, gitmedim. Bu yörede gittiğiniz başka bir ada var mı? Yani nerelere gittiniz geldiniz o dönem içerisinde diye düşünüyorum. İstanbul, Çanakkale. Hı. O kadar. İstanbul adalar için, her iki ada için de. Büyükada'ya gittim İstanbul'da. Büyükada'yı nasıl buldunuz mesela? Çok beğendim. Beğendiniz mi? Evet. Çok beğendim. Mimarisine bayıldım. Hı-hı. O evlerin güzelliğine. Çok beğendim. Küçük bir ada ama o evlerin güzelliğini unutmuyorum. Evet. Çok güzel. Orada çevre de bambaşka bir keyifte. Çok güzel. Orası bir tabii Marmara, daha kuzeyde kalan bir ada. Mesela Bozcaada'ya geldiğiniz zaman tam bir Ege havasını hissediyorsunuz. Orada da o hava yok tabii. Deniz yük iskelesine geldiğim zaman gemiye binerken diyorum Bozcaada'ya geldik. Evet. Hemen hava değişiyor. Evet, başka bir hava. Evet. Onu ben de çok hissediyorum. Hatta eşim Berna'yla bugünlerde ve geçmişten beri sürekli konuşuyoruz. Karşıya gidip gelmemiz gerektiği zaman karşıya gitmek istemeyen taraf. Yani 7 ay 8 ay karşı kıyıya geçmeyen bir adam olduğum için çok iyi biliyorum sizin hissettiğiniz o hissiyatı. Evet, evet. Müthiş bir keyif gerçekten. Adadaki o canlanıyorum hemen inan ki evet. Evet. Bozcaada havası diyorum. İnsanın evi çünkü Bozcaada'yı çok seviyoruz. Adayı çok seviyoruz. Evet. Mahallenizi anlatmıştınız. Oradaki esnafın hep Rum olduğunu, evet. Terzinin, fırıncının, orada bakkalın ve tavernacıların, manavların dediniz. Sosyal yapı ne zaman bozuldu Bozcaada'da? Yani veya bozuldu mu diyelim, yanlış mı kullanırız bilmiyorum. Veya ne zaman değişti diyelim, daha doğrusu ne olacak zaman değişti zannediyorum. 70'ten sonra 70 başladı. 1970'te başladı. 74'teki 74'ten de harekattan evet. Sonra ama o... daha önce de yani tek tük giden olmuştu. Evet. Peki burada yani bunu çok samimi olarak soruyorum tabii size. Bu, gitmenin gerekçeleri bir baskı görüldü mü de gidildi? Yoksa neden gittiniz? Yani sizin için söylemiyorum tabii ama neden gittiler diyelim? Komşularınız, dostlarınız, akrabalarınız. Şimdi niye gittiler Deniz? Daha fazla para kazanmak için miydi? Daha başka bir şey miydi? Yok, okul kapandığı için gittiler. Onlar biraz politik şeylerine geliyor. Evet, yani fazla şeye girmeyelim. Tabii girmeyelim. Okul kapandığı için ve insanlar haklı olarak. Hı hı. Çünkü çocuğum ana dilini öğrenmedikten sonra ben ne yapayım adaya oturayım. Evet, doğru. Ki ben oturdum ama. Evet. Benim çocuğum ana sınıfından liseye kadar Türkçe okudu. Evet. Yunanistan'da gidince yani çok farklı bir lisanla karşılaştı. Evet. Çünkü... Yalnız evde yarımca konuşuyordu benim ve babasıyla. Evet. Dışarıda arkadaşlar hep diyordu. Ve siz başka bir aksanla konuşuyorsunuz ayrıca. Evet. Atina'ya gidince 5 ay çok zorluk çektim ama bir Allah bir ben biliyorum çektiğimi. Ama ondan sonra Deniz o kadar güzel konuşuyordu ki. Hatta hastanede yattığı zaman şeyden vardı bir emekli bir adam. Nasıl deniyor? Kızılay değil Fatih. Kızılhaç. Yok. Sağlık Bakanlığı'nda müfettişti. Emekli. Onun oğlu da hastaydı. Aynı odada oğlumla kalıyordu. Ve her gün o sabahleyin gündüz oğluyla kalıyordu. Akşam annesi geliyordu. Her gün çocukla konuşuyor bu. Tabii kaldığımız müddet mesela 15 gün o tanıştığımız şeydi. Bir gün soruyor. Andon sana bir şey soracağım. Hangi üniversiteyi bitirdin oğlum dedi. Ben dedi üniversiteyi okumadım. Ve Yunan okuluna hiç gitmedim dedi. Çok inanılır gibi değil. Adamın ağzı açık kaldı. oğlum ne diyorsun dedi. Ama politikadan başla ve git. Yani bilmediği konu yoktu evet. Deniz ve mükemmel konuşuyordu. Yoksa bana yalan söylüyorsun. Söyle hangi okulu, hangi üniversiteyi bitirdin? Ben dedi ana sınıfından lise sonuna kadar Bozcaada Türk Okulu'na okudum. Evet. Ve Rumca'yı Yunanistan'da öğrendim. Yani ne kadar tebrik etsem az dedi. O kadar mükemmel konuşuyorsun. Ve bütün konuların içindesin oğlum dedi. Evet. Gerçekten öyle de olgun da çünkü çalıştığı şeyde patronu çok mükemmel konuşan bir insan. Hmm. Çok akıllı bir insan. Oradan da kaptı tabii orada, ki. Oradan kaptı. Her gün onunla birlikteydi. Evet. Sizden de tabii çok ciddi bir temel aldı. Ondan sonra şey temeller, oldu. Evet. En önemli problem olarak okulun olmadığını söylüyorsunuz tabii. Evet, okulu olmadığı en son... ve mükemmel okuyor şey tabii, konuşuyordu. Bu yıl 6-7 Eylül olaylarının 50. yıl dönümünde Panayot'la bir program yaptık. Evet. Panayot da 2002 yılında, 2000 yılındaydı zannediyorum, tam hatırlamıyorum ya, 2000 ya 2002 yılında Dimitri'nin okula gitmesi için o da biliyorsunuz gitti Yunanistan'a gitti. Evet. Çok mutlu da şu anda. İlerleyen yıllarda nasıl göreceğim Panayot'u bilmiyorum. O da aynı kuşaktan arkadaşım olduğu için gözleme şansım olacak onun da ilerisini. Orada hep konuşacağımız konulardan da bir tanesi nasıl olduğunu, nasıl bir ruh haliyle yaşadığını merak ediyorum açıkçası. O da okul için gitti. Dimitri'nin okula gitmesi gerekiyordu ve burada göndereceği bir okul yoktu gittiği zaman. İstanbul'daki okulda da bir yeterlilik görmemişler zannediyorum onlar. Sanıyorum bir tane öğretmen varmış ve doğru bir eğitim vermemişler. Bilmiyorum, hiçbir ilgili yok dediniz. Panayot en son bana öyle söylemişti. Evet, bu çok geçerli ve çok önemli bir İşte o neden. Konudan millet başladı gitmeye. Sonra zincir aldılar. Ben evet. gittim, sen ya gel. Ben gittim, sen gel. Fakirlik var diyorsun. Evet. Öyle daha bir şey de var tabii. Evet. Daha iyi bir hayat da görünce insan hadi sen de abisini al, amcasını. Ondan sonra biraz daha politik yönleri o zaman. Evet. O karısı. Bazı şeyler yani, oldu adada. Yoksa öyle bir şey olmasaydı belki bugün güzellik ise olabilirdik. Evet, evet. Bugün toplam olarak aşağı yukarı kaç kişiden bahsedebiliriz Bozcaada'da kalanlar açısından söylersek? 22'si diyelim. Çok az. Ve hepiniz akrabasınız aynı zamanda. Yok, değil mi? Değiliz. Değiliz. Ve kısın 14 kişi kalıyoruz. Evet, çünkü Yunanistan'a gidiyor. Evet, çocuklarına gidiyor, gidiyorlar evet, kışın. Evet. İşte 2-3 ay. Ondan sonra gene geliyorlar Deniz. Yazın. Siz pek gidip gelmiyorsunuz ama değil mi? Oraya yani... Ben 12 sene gittim geldim devamlı. Evet. Çocuğum sağken. Evet. Ondan 6 sene vefatından sonra bir daha gitmedim. Evet. Gidecek misiniz peki? Bilemiyorum. Zaman ne gösterecek bilmiyorsunuz. Yani... Deniz daha hazırlıklı değilim gitmek için. Çünkü analar çok kötü. Evet. Evet. Çok kötü anılarım var. Evet, evet. Çocuğuma rahatsızlığı nedeniyle. Evet. O anlamda hazırlıklı değilsiniz tabii. Evet. Biz de ben buradan bakıyorum. Bu haftaki programın süresini geçmek üzereyiz. Ona fazla adada mutluyuz. Şey Allah sağlık versin. Adada olalım. Evet. Hep birlikte olalım. Hep birlikte olalım. En sonuna kadar değil evet. mi? Evet. Amin. En evet. sonuna. Sağlıklı bir yaşam geçirelim, evet. yaşayalım evet. ve adalı olalım. Ve bu huzurumuzu asla kaybetmeden... Evet, kaybetmeden yaşayalım. Olalım, evet. Bu birliktelik gerçekten çok değerli. Çok çok teşekkür ederim. Kırmadınız beni ve katıldınız benim programıma. Seni çok seviyorum Deniz. Çünkü oğlumun en sevdiği arkadaşlarından birisin. Çok teşekkür ederim. Ben de aynı şekilde tüm hislerimiz karşılıklı. Evet. Sana başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Önümüzdeki dönem içerisinde belki tekrar birlikte bir şey yaparız. Bu arada ilerleyen haftalar için konuşmak gerekirse Fatih amcayla da karşılıklı oturacağımız, konuşacağımız bir program gerçekleştireceğiz. Çünkü ben ikimiz konuşurken sizde bu programın yeterli olabileceğini zannediyordum ama asla hiçbir şey konuşamadık. Yani hep bütün konuştum dediniz. Ama paralel geçtik tüm konulara. Evet. Çıkıyor evet tabii ki. Ben doyamadım diyeyim o zaman. Gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki haftalarda da inşallah tekrar birlikte bir şeyler yapacağız. İnşallah. Dinleyicilerimiz için, bize ulaşmaları için herhangi bir soru sorabilirler dinleyicilerimiz bize başka bir şekilde. Onlar için elektronik posta adresimi veriyorum. denizpak@akvaryumbozcaada.com adresinden bizle irtibat kurabilirler. Önümüzdeki hafta Salı günü Deniz Aşırı Ortam'dan, Bozcaada'dan gerçekleştirdiğimiz bir başka Deniz Aşırı programında tekrar görüşmek üzere. Denize açıldı iki balıkçı. Biri Ege'nin o yanından, biri bu yanından. Attılar oltalarını mavi sulara. Küçük bir orfoz darıltmasın diye onları birbirine bağladı gemici düğümüyle oltaları. Δύο ψαράδες ανοίχτηκαν στο πέλαγο. Ο ένας από την εκεί μεριά του Αιγαίου, ο άλλος από την εδώ. Ρίξαν τις ορμιές τους στα γαλάνα νερά. Ένας μικρός ροφός, για να μην τους χαλάσει την καρδιά, έδεσε τις βόλτες τους με κόμπο ναυτικό. Deniz Aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.